nową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Fabia z korzyścią aż do 8200 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 kwietnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kreml chce oskarżyć Ukrainę o naruszenie rozejmu, prowokacje w Doniecku. Papież Franciszek z balkonu Bazyliki udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Od dziś można korzystać z dofinansowania w ramach podlaskiego bonu turystycznego. Rosjanie zainscenizowali ataki na okupowany przez siebie Donieck, żeby oskarżyć Ukrainę o naruszenie ogłoszonego przez Kreml rozejmu wielkanocnego. Tak informuje ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Według prezydenta Władimira Zełenskiego w ciągu pierwszych 6 godzin po ogłoszeniu przez Rosję wielkanocnego zawieszenia broni doszło do prawie 400 ostrzałów i 19 ataków rosyjskiej armii. Celem manipulacji jest oskarżenie Ukrainy o brak chęci dążenia do pokoju oraz wykreowanie wizerunku Putina jako rzekomego rozjemcy, oceniają Ukraińcy. Po mszy niedzieli wielkanocnej na placu Świętego Piotra papież Franciszek z balkonu Bazyliki udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. W wielkanocnym orędziu Franciszek życzył wszystkim nadziei na to, że pokój jest możliwy. Papież w południe pojawił się w lodzi błogosławieństw, składając wiernym życzenia wielkanocne. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Potem ceremoniarz papieski, arcybiskup Diego Ravelli, odczytał tekst papieskiego orędzia. Franciszek prosił o dar pokoju na świecie. Wymienił Ukrainę, Kongo, Sudan, Mianmę i Bliski Wschód. Nessuna pace. Żaden pokój nie jest możliwy tam, gdzie nie ma wolności religijnej, ani tam, gdzie nie ma wolności myśli i słowa oraz szacunku dla opinii innych osób. Papież zaapelował, by Wielkanoc była okazją do uwolnienia jeńców wojennych i więźniów politycznych. Na zakończenie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Benedicat vos omnipotentem, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Dziś rano papież odbył niezapowiedziane spotkanie z amerykańskim wiceprezydentem J.D. Vance'em. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Strażacy walczą z ogniem w rejonie miejscowości Polkowo. Do akcji skierowano kilkanaście zastępów straży, działa też samolot gaśniczy. Zamiast wyrzucać wielkanocne jedzenie, które zostanie po świętach, możemy podzielić się nim z potrzebującymi. Przekonują o tym białostockie organizacje charytatywne i zapraszają do skorzystania z pomocy jadłodzielni. Jeśli na Wielkanoc przesadzimy z gotowaniem, to w żadnym razie nie wyrzucajmy nadmiarowego jedzenia. Jeśli nasze ciasta, wędliny, bigos czy sałatka jarzynowa są jeszcze dobre, podzielmy się nimi z potrzebującymi. W Białymstoku można to zrobić, przekazując świąteczne potrawy do dwóch jadłodzielni. Caritas przy ulicy Sienkiewicza oraz Miejskiej przy ulicy Krakowskiej. Do obu można przynosić domowe jedzenie. Warunki są dwa. Nie może być zepsute i powinno być zapakowane w opisany pojemnik, na którym wystarczy napisać, co to za potrawa i kiedy została ugotowana. Warto też przekazane danie podzielić od razu na mniejsze porcje, tak by więcej osób mogło z nich skorzystać. Jadłodzielnia Caritas czynna jest przez 7 dni w tygodniu od godziny 7 do 20. Natomiast jadłodzielnia miejska przy Krakowskiej nieczynna jest w niedzielę. Choć akurat w Wielkanoc i lany poniedziałek jest otwarta i wyjątkowo można tam zostawić nie tylko fabrycznie zapakowaną żywność, ale też produkty domowej roboty. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Od dziś można korzystać z dofinansowania w ramach programu Podlaski Bon Turystyczny. Osoby, które wybiorą się na wypoczynek do województwa podlaskiego, mogą dostać od 200 do 400 zł dofinansowania do minimum dwóch noclegów. Mogą wybierać spośród prawie 600 obiektów, które zgłosiły się do programu, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokuryn. 2 miliony zabezpieczyliśmy w budżecie województwa. Skala zgłoszeń pokazuje, że ta kwota jest za mała, ale jesteśmy przygotowani na to, żeby tę kwotę zwiększyć. Nie zabraknie pieniędzy w budżecie województwa na Podlaski Bon Turystyczny. Jestem przekonany, że Podlaski Bon Turystyczny będzie jednym z tych magnesów, oprócz piękna naszej przyrody, atrakcyjności turystycznej naszego regionu, który przyciągnie turystę do województwa podlaskiego w nadchodzącym sezonie turystycznym. Celem programu jest wsparcie branży w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przez chwilę myślałem, jakby tu dzisiaj zacząć. Zawsze dobrze zacząć od Beatlesów, to zawsze pewne rozwiązanie. Blackbird i ten głos jeszcze dziś w naszej audycji powróci. Do 19 potrwa nasze dzisiejsze spotkanie, wypełnione piękną muzyką sprzed lat. Chciałem powiedzieć świąteczną, ale Wielkanoc nie ma tu specjalnych szans z Bożym Narodzeniem, choć są nieliczne, ale wspaniałe wyjątki. Stage of Interest. making sense. Just a visitor, you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and maybe carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all. Just casually appearing from the clock across the hall. You're a ghost, la la la la la la la la. You're a ghost, la la la la la la la. And the church shall I come to claim you with my iron drum, la la la la la la la la. Tears from old Japan, caravans and lots of jam, and maids of honor singing, crying, singing tediously. You're a ghost, la la la la la la la la. Yes, you're a ghost, la la la la la la la la. I'm the bishop and I've come to claim you with my iron drum, la la la la la la la la. No, jeśli komuś z Państwa zabrakło orkiestry w pierwszym utworze, to mam nadzieję, że teraz jest już okej. Dwie bardzo uroczyste aranżacje za nami. Zespół XTC i Easter Theater. Moja ulubiona, przyznam się, piosenka z Wielkanocą w tytule, choć utwór Marillion też jest oczywiście piękny. A zaraz potem John Cale i Paryż roku 1919. Te wielkanocne wątki będę trochę przemycał, choć nie wprost dzisiaj w audycji. Ale myślę sobie, że jeśli Wielkanoc jest o budzeniu się do życia, między innymi, to początek tej kolejnej piosenki może zabrzmieć całkiem wielkanocnie. Just keep

Nikt nie pisał tak piosenek jak Stevie Nicks. Ponoć gdy zespół Fleetwood Mac przystępował do nagrania tego utworu, to partię klawiszy miała tu wykonać Christine McVie, o wiele lepiej radząca sobie z grą na tym instrumencie, ale zespół szybko doszedł do wniosku, że nikt inny nie jest w stanie oddać ekspresji specyficznego frazowania tej piosenki skomponowanej na pianie przez Stevie Nicks, po prostu Sarah, zespół Fleetwood Mac z wydanej w 1979 roku płyty Tusk. Chętnie gram dziś parami, przed nami teraz kolejna z nich, w dużej mierze akustyczna. Wondering if we'll meet out in the street. take the sky away. It don't move at all like a subway. It's got bombs when it's cold like any other place. It's warm up inside. Sitting down and waiting for a ride beneath the skyway. Walking down that little one way, where the place I catch my ride most every day. There wasn't a damn thing I could do or say up in the skyway. Skyway. Skyway. Kolejne dwa utwory za nami. A Heart Needs a Home. Kiedyś przeczytałem o tym utworze takie zdanie, że mógłby doprowadzić do łez nawet kamień. Coś bardzo prawdziwego było we wspólnych piosenkach Richarda i Lindy Thompsonów, tworzonych w latach 70., na początku lat 80. Serce na talerzu i do tego prześliczna folkowa melodia. A potem chyba wpadło znacznie więcej światła. Skyway, taka miniaturka grupy The Replacements, a tak naprawdę jej lidera Paula Westerberga. Gramy dalej, a jeśli ktoś z Państwa chciałby się jeszcze głębiej zanurzyć w muzyce, to myślę, że ta kolejna para będzie pomocna. Remember when I told you you were pretty lost? It seems you had it up to here. You just pay the cost. All I have, all I need, all you got is providence. You're looking pretty tired. Seems you've lost some weight. You made it through, I don't know how. That's what you can do. All I have, all I need, all you got is providence. Crouch close against the snow, but where we're running, I don't know. In villages and soft, sad towns, the candles sway as night comes down. Cold boats creak and strange beasts cry, watching shadows in the sky. All I have, all I got is providence. All I had, all I need, all I got is providence. things we used to do. The way the wind came through the door, the way you pulled me through. It was over before we knew it. Gone from both our minds. So if you get inclination, just think of me sometimes. All I have, all I need, all you've got is providence. All I have, all I need, all you've got. Just providence. Just providence. Just treasure just to love. dwie proste folkowe piosenki, wokół których zbudowano istne katedry z brzmienia. To przed chwilą to oczywiście All I Want Is You, przeszywające zakończenie albumu Rattle and Hum grupy U2. Albumu, który może nie cieszy się takim statusem w dyskografii U2 jak The Joshua Tree czy Achtung Baby, jeszcze kilka innych. I może dlatego zbyt rzadko pamiętamy, jak wspaniała piosenka zamyka to wydawnictwo, a wcześniej Providence i Jack Frost, tajemniczy Jack Frost, za którym kryło się dwóch muzyków, Grant McLennan z zespołu The Go-Betweens i Steve Kilby z grupy The Church, dwóch z najważniejszych australijskich kompozytorów piosenek lat 80. Providence to rzecz wydana na ich pierwszym wspólnym albumie, wydanym w 1991 roku. Dobiega końca nasza pierwsza godzina spotkania. Przed 18:00 jeszcze The Blue Nile, a my usłyszymy się po serwisie Trójki za kilkanaście minut. Oh,